1. Het NOS-journaal. Amerikaanse inlichtingendiensten zijn er zeker van dat het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad werd gebruikt als commandocentrum door Palestijnse militanten. Persbureau AP meldt dat op basis van een rapport. Hamas en islamitische jihad zouden er ook wapens hebben opgeslagen en gijzelaars hebben vastgehouden. Op verschillende plekken in het land heeft storm Henk schade en overlast veroorzaakt. Een 75-jarige man uit Wintelree in Noord-Brabant kwam gisteravond om het leven nadat hij vermoedelijk door de wind van zijn fiets was gevallen. En een man van 52 uit Leek in Groningen is in de nieuwjaarsnacht overleden na een mishandeling. Hij zou de jongeren hebben aangesproken op het gooien van vuurwerk naar zijn hond die hij aan het uitlaten was. De politie wil het verhaal nog niet bevestigen. Wel zit er in verband met de zaak een man van 18 vast. En supermarktketen Jumbo zegt dat 1% van de omzet verloren gaat aan diefstal. Zo'n 100 miljoen euro. Jumbo maakt zich zorgen over de onveilige situaties waar een winkelpersoneel terechtkomt door diefstal. Daarom gaat het bedrijf extra maatregelen nemen, zoals meer cameratoezicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Martijn de Greven. Goedemorgen. Gisteravond nog werd een aantal belangrijke kopstukken van Hamas gedood bij een explosie in de Libanese hoofdstad Beirut. De spanningen in het Midden-Oosten lopen dus nog verder op. En ondertussen wil Poetin de aanvallen tegen Oekraïne verder intensiveren. Volgens de Oekraïnse president Zelensky vuurde Rusland de afgelopen 5 dagen maar liefst 500 raketten en drones af. En ook nog op de Balkan. Daar is het ook knap onrustig. Vooralsnog wijst niets erop dat 2024 een gemoeilijk jaar wordt op het internationale vlak. Voor wie het wellicht wel een iets rustiger jaar wordt, want het is zijn eerste jaar waarin hij definitief niet meer in de politiek zit mijn gast van vandaag. Hij was minister van Buitenlandse Zaken en zat tot juni vorig jaar als fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer. Goedemorgen, Ben Knapen. Goedemorgen, meneer de Greven. Ja, een eerste vraag stuur ik even. Bent u echt definitief in rusten of als het landsbelang roept ergens nog beschikbaar? Nee, ik ben definitief in rusten. Ja. Chambre de réflexion, uw laatste functie, voorzitter Eerste Kamer CDA. Ik kan me ook voorstellen, als u dan een wat rustige kerst heeft, u wordt dan niet meer de hele dag gebeld en die malle molen van de dagelijkse politiek. Heeft u nog kunnen reflecteren op uzelf? Maar daar had ik kerst niet voor nodig. Dat doe je toch regelmatig. Ja. Zijn er nog goede voornemens uit voortgekomen? Nou ja, ik heb wel een paar goede voornemens. Weinig origineel is Dry January. En verder hoop ik een beetje balans te vinden tussen nog wat maatschappelijke activiteiten. Ik wil iets doen voor een NGO. En ook een beetje aan mijn familie denken. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. We gaan eigenlijk een rondje rond de wereld maken. Ik mag 1,5 week Sven vervangen. En we zijn eigenlijk 1,5 week onderweg. Ik maak me niet heel vrolijk, meneer Knapen, als we alle toekomst, nabije toekomst van dit kalenderjaar in oogenschouw nemen. U wel? Nee, ja, het afgelopen jaar was natuurlijk niet erg vrolijkmakend. Er komt natuurlijk ook wel bij dat, laat ik zeggen, de intensiteit waarmee over de hele wereld beelden worden verzameld en meteen ook over de hele wereld worden verspreid, ertoe leidt dat je natuurlijk een disproportionele grote hoeveelheid ellende en verwondingen langs ziet komen. En de alledaagse tevredenheid van de meeste wereldburgers natuurlijk niet in beeld krijgt. Zullen we dan zo direct wat zorgelijke situaties met u doornemen? Maar toch even dan op deze vraag. Is er iets waar u zegt dat is zeer hoopgevend en daar kijk ik reikhalsend dit kalenderjaar nog naar uit? Als het om de internationale situatie gaat, vind ik dat het lastig is om iets heel hoopgevends vast te stellen. Behalve dat het niet ondenkbaar is dat China toch een enigszins matigende invloed zou kunnen uitoefenen op een aantal riskante ontwikkelingen in de wereld. Oh, dat is nieuw voor mij. Waar doet u op? Nou, kijk, in het begin waren wij bijvoorbeeld buitengewoon bevreesd dat Rusland kernwapens zou gebruiken in Oekraïne. Het lijkt er toch steeds meer op dat dat niet alleen niet gebeurt, maar dat dat ook niet gebeurt, omdat de grote broer, wat intussen toch de grote broer is van Rusland, China, aangeeft dat absoluut niet op prijs te stellen. Nou, dat zijn hele kleine signalen. U vraagt naar kleine signalen. Maar ze zijn niet groot, maar het zijn kleine signalen die aangeven dat er aan het eind van de dag ook wel enige bezonnenheid wellicht boven komt drijven. Goed. We gaan beginnen even bij het CDA even. Hoe zou u de gemoedstoestand, de huidige stand van zaken van uw partij omschrijven vanuit uw perspectief? Nou, ik denk dat de situatie eigenlijk er een is van een zekere mate van gelatenheid. En ook wel, klinkt vreemd na deze enorme verkiezingsnederlaag, maar een zekere mate van opluchting. Dat na deze nederlaag eigenlijk geen enkele onrust is gebleken. Nee. En iedereen eigenlijk ook begrijpt dat het CDA gewoon opnieuw moet beginnen. Maar het opvallende daarbij is, het lijkt wel, en dat mag u even daarna verklaren, alsof de partij rustiger is, zoals u noemt, gelaten, misschien met opluchting is, onder die 5 zetels van Henri Bontebal dan onder die 15 zetels van de voorganger, meneer Hoekstra. Ja, kijk, de partij heeft jarenlang geleefd onder spanningen, verdeeldheid, interne verdeeldheid. En dat is eigenlijk allemaal successievelijk voorbij gegaan met inachtneming van grote electorale verliezen. Maar het is voorbij. Voorbij omdat helaas mensen afscheid hebben genomen. Voorbij omdat mensen gestopt zijn. Maar het is voorbij. En dat betekent dus dat er nu een politiek leider is, Henri Bontebal, die weliswaar nog relatief onbekend is, maar waar iedereen denkt, nou, die gaat ook geen verkiezingen winnen de eerste beste week dat er weer verkiezingen zijn. Maar het is een goede vent, dus we geven hem de tijd om in alle rust eigenlijk. Maar bedoelt u daarmee te zeggen, ook die mensen die dan vertrokken zijn, al dan niet vrijwillig, dat daarmee ook een soort ballast van de partij verdwenen is? Nou, dat klinkt zo onaardig ten opzichte van degenen die vertrokken zijn. En ja, maar als het zo is, moeten we het toch even benoemen. Ja, dat is ook zo. Maar nee, wat ik wil zeggen is dat de partij nogal wat verdeeldheid kende en ook wel interne spanningen kende. Hè. We herinneren ons allemaal die campagne om het lijsttrekkerschap waar Hugo de Jonge dan net gewonnen had, ja, en om zich net verloren had. En toen was er weer sprake van, klopten al die stemmingen wel? En nou ja, zo kan ik een hele reeks dingen noemen die eigenlijk voortdurend een beetje uiting waren van interne spanningen. Nou, maar het is eigenlijk wel voorbij. Ja, maar het is zo opmerkelijk, want we hoeven echt niet ver terug in het rijden te gaan. 2020, u was chef verkiezingsprogramma, noem ik u maar even. En u schreef aan dat programma met onder andere Pieter Omtzigt en Siewert van Liende. Dat is gewoon een paar jaar geleden. Ja, ja, nou, om even aan te geven hoeveel er eigenlijk in korte tijd gebeurd is. De een is, als ik het goed begrijp, voornamelijk druk met de rechterlijke macht. En de ander die heeft een succesvolle eigen lijst opgericht. Ja. En het bijzondere aan het succesvolle is dat er wellicht ook dingen zijn die hij destijds in het CDA-verkiesprogramma wilde zetten, dat misschien onder van u niet mocht of niet kon, maar die u nu wellicht wel terugziet in het programma van NSC. Oh, zeker. En welke waren dat? Nou, wat mij betreft het belangrijkste eigenlijk waar wij in het CDA heel sceptisch over waren en nog zijn, en waar Omtzigt eigenlijk een hele andere opvatting heeft, dat is de relatie tot de Europese Unie. Je ziet in zijn programma datgene wat wij toen niet in ons programma wilden opnemen, dat waren allerlei opt-outs. Dat klinkt vrij bureaucratisch en technisch, maar het komt er eigenlijk op neer dat je zegt, wij doen aan afspraken binnen de Europese Unie alleen mee als het afspraken zijn die ons bevallen. En anders doen we niet mee. Ja. En wij zeiden steeds, ja, als je met een club bijeen zit, dan heb je plussen en minnen en moet je ook de minnen nemen. En dat is wel een belangrijke verschil. En dat zag je ook eigenlijk al terug in het eerste beste debat in de Tweede Kamer, in de nieuwe samenstelling, toen het ging over extra middelen voor de Europese Unie, met name voor Oekraïne. En er zich aanvankelijk even een grote groep, bijna een meerderheid, aftekende die onze premier naar Brussel wilde sturen met de boodschap, het is afgelopen met betalen. Dat heeft hij weten te verijdelen, maar het geeft iets aan van toch een verandering. Ja. En dat is inderdaad een groot verschil. Toch is wel opmerkelijk, hè? Want als je naar Engeland kijkt, die nog dag in dag uit aan het worstelen zijn met wat hebben we in potverdorie gedaan met die Brexit-verkiezing. De meerderheid is nu kijkt daar negatief op terug. Heeft dat dan niet echt zijn werking gehad naar de rest van Europa? Dat je dus letterlijk kan zien een paar kilometer verderop wat het betekent als je eruit stapt, of in ieder geval halfslachtig erin blijft? Nou ja, er zijn eigenlijk twee dingen hier. Het ene is, en dat verwijt ik onszelf als burgers van dit land, en dus ook de media, dat die tenslotte een uiting zijn van wat wij allemaal vinden, voelen en denken, dat wij in de verkiezingscampagne eigenlijk in het geheel niet gesproken hebben over onze relatie met de buitenwereld. Natuurlijk, het voor mensen is de hypotheekrente en de premie voor de gezondheidszorg veel dichterbij. Maar feit is dat al die dingen wel in programma's stonden en dat je daar toch wel had over mogen discussiëren en meer had mogen bevragen. Dat is niet gebeurd, daar lag de belangstelling niet. En het tweede is wat Groot-Brittannië betreft. Kijk, je ziet nu steeds dat een meerderheid in Groot-Brittannië zegt, wat zijn we er eigenlijk mee opgeschoten? Dat is ook zo. Maar kijk, je kunt het ook omdraaien. Je kunt zeggen, kijk, een meerderheid in Groot-Brittannië, ik vond het buitengewoon onverstandig, betreurenswaardig. Maar het is gebeurd, die wilde eruit. Als je alleen in de Europese Unie zit, omdat je er materieel iets mee wilt opschieten, dan is dat toch te weinig. Het is natuurlijk materieel van groot belang, zeker. En wij zouden er ook materieel schade van ondervinden wanneer we eruit zijn. Maar daar zit toch ook een element in van lotsverbondenheid. En dat is niet alleen materieel te berekenen. En als je die lotsverbondenheid helemaal niet voelt, ja, is het lastig om er ook offers voor te brengen. Kijkt u in die zin reikhalzend of misschien een beetje verontrust uit naar die verkiezingen in juni komend jaar, dit jaar? Nou, Europese verkiezingen. Ik denk eerlijk gezegd dat we een kans hebben om dat debat wat we hebben nagelaten te voeren hierover, om dat in te halen. En waar dat dan precies toe leidt, weet ik niet. Maar ik vind wel, kijk, ik denk zelf bijvoorbeeld, maar dat is echt niet meer dan een gevoel. Ik heb dat geen enquêtes over gezien. Ik heb zelf de indruk dat heel veel kiezers die bijvoorbeeld op het laatste moment op de PVV hebben gestemd, eigenlijk ook wel voorstander van zijn dat wij Oekraïne helpen. En zich nauwelijks hebben gerealiseerd dat als je op de PVV stemt, dat er dat ook aan vast zit. En als je daar een debat over kunt voeren en het in een wat bredere context kunt behandelen, wat je doet bij Europese verkiezingen, dan zijn verkiezingen, die zijn, en de campagne, die zijn er ook om mensen te voorzien van informatie, afwegingen te laten maken en dus wijzer te maken over wat er in de samenleving speelt. Even toch over de kracht van die EU. En laten we dan dat strijdtoneel met Oekraïne erbij pakken. Kijk, de Amerikanen hebben natuurlijk de meeste wapens. We hebben wel iets van wapens, maar dat is niet onze grootste kracht. En wij waren toch in de veronderstelling dat als wij Rusland hard zouden aanpakken met sancties, zowel de oligarchen als de hele economie, dat we dat land toch schade zouden kunnen berokkenen. Maar wat schetst de verbazing eigenlijk? Dat het niet of nauwelijks effect heeft. Rusland draait op een oorlogseconomie op dit moment. Het nieuws van vandaag is bijvoorbeeld, de EU heeft het Russische Alrosa, dat is de grootste producent van ruwe diamanten ter wereld, aan de sanctielijst toegevoegd. Dat heeft de EU-buitenlandchef, de heer Borrell, net getwitterd. Of geïxt, moet je dan geloof ik zeggen. Ja, we kunnen dat lijstje langer maken, maar onze grootste kracht versus Rusland heeft dus niet of nauwelijks effect. Daar staan we dan. Nou, er zijn een paar dingen. Ten eerste heeft het natuurlijk wel schade berokkend. Want je ziet niet voor niets dat Rusland enorme moeite heeft gedaan om elders compensatie te kunnen vinden. Wat zo gelukt is. Maar het tweede, wat wij steeds vergeten is, wij denken nog steeds, vermoed ik wel eens, dat het Westen een heel groot blok is in de wereld, wat eigenlijk de toon van de muziek bepaalt. Als je nou kijkt naar de sancties, in Afrika is er geen enkel land dat die sancties steunt. In Latijns-Amerika is er geen land dat die sancties steunt. In heel Azië zijn er maar twee landen die sancties steunen. En als je nou ook kijkt waar het economisch zwaartepunt heen aan het gaan is, dan moet je je realiseren dat een groot deel van de wereld dus met die sancties niet meedoet. Dus het idee dat dat een doorslaggevend wapen zou zijn, dat is eigenlijk gebaseerd op de illusie dat het Westen nog altijd de toon in de wereld bepaalt. En dat is niet zo. Is ons zelfbeeld niet goed? Nee, dat denk ik, ja. Ik denk altijd nog dat wij het idee hebben dat wij toch een belangrijk stempel drukken als het Westen op de wereld. We drukken wel een belangrijk stempel, maar het is lang niet zo dominant meer. En het is helemaal niet dominant meer in vergelijking met wat het 20, 25 jaar geleden was. Als je alleen maar kijkt naar het bruto nationaal product van landen, je zet landen tegenover elkaar en je vergelijkt het ook met hun koopkracht die eraan verbonden zit, dan zie je een enorme verschuiving in de wereld, waarbij Europa simpelweg een stuk kleiner is geworden en minder gewicht heeft. Dus het is logisch dat die sancties, die weliswaar belangrijk zijn, ook een belangrijke morele steun betekenen, dat die natuurlijk niet het doorslaggevende wapen zullen zijn. Ik wil u meenemen naar een ander stuk waar het heel onrustig is. Het Midden-Oosten, Israël-Palestina. Kijk, het spannende daar is dat je tot nu toe eigenlijk wel ziet dat Nou, overwegend de meeste regeringsleiders Israël tot een bepaalde hoogte steunen. De proportionele reactie wordt er dan in de mond genomen. Overigens met de vraag dan wat nou wel proportioneel is en wat niet. Nu zien we mogelijk dat het conflict zich uitbreidt, die aanslagen in Beirut. Maakt u zich zorgen over, als we naar dit kalenderjaar kijken, waar eigenlijk die solidariteit met Israël op een gegeven moment gewoon op is? Dat men zegt, kijk, als je nu kijkt naar wat Netanyahu zegt eigenlijk, wat hij van plan is, ja, daar moeten we toch reëel over zijn. Dat is volgens mij niet wat de meeste EU-landen en Amerika voor zich zien. Ja, nou, er zijn, kijk, er lopen een paar dingen door elkaar heen. Ten eerste moeten we ons realiseren dat natuurlijk wat gebeurt is 7 oktober, dat dat niet anders dan een brede reactie van sympathie, steun en adhesie in de richting van Israël kan betekenen. He, dat is, moet je voorstellen dat zoiets gebeurt in ons land. We zouden stupefest zijn wanneer de rest van de wereld de andere kant uit zou kijken. Dus dat is één. Het tweede is, en daar wordt het al ingewikkelder, wij zijn getuigen geweest de laatste 15, 20 jaar van radicalisering en een groeiende extremiteit in het politieke debat in een groot aantal Europese westerse landen, ook in de Verenigde Staten, wat enorm gepolariseerd is. Hetzelfde heeft zich voorgedaan in Israël, met de dramatische consequentie dat het vroegere idee van een twee-staten-oplossing, die uiteindelijk toch de enige mogelijkheid is om iets te vinden van een begin van een mogelijkheid om volkeren naast elkaar te laten leven, dat successievelijk eigenlijk ongedaan leek te zijn gemaakt door alles wat er gebeurd is met nederzettingen in de Palestijnse gebieden. Sympathie voor Israël door wat er gebeurd is op 7 oktober is één ding. Maar het tweede is wel, in hoeverre kun je verwachten dat het Westen op de lange duur blijft meegaan, ja, met die radicalisering die zich in Israël heeft voorgedaan en die je eigenlijk trekt in een richting die alleen maar leidt tot meer geweld. Maar is er een rode lijn in die zin? Dat u zegt, en vanaf daar houdt het op? Nou, dat weet ik niet. Dat zou Kijk, laat dat, even, hè. Dus wat Netanyahu, nogmaals, dit heeft hij zelf naar buiten gebracht. Eliminatie van Hamas, demilitarisering van de Gazastrook en deradicaliseren van de Palestijnse bevolking. En er gaan zelfs al notities komen naar buiten dat ze eigenlijk het helemaal willen leegvegen, de Gazastrook, en misschien wel richting de Sinaï-woestijn in Egypte willen verplaatsen. Ja, dat laatste lijkt me wel een rode lijn. Maar, nou, bijvoorbeeld dan. Maar feit is natuurlijk wel dat, kijk, dat wat Israël doet, dat is aan de ene kant begrijpelijk, maar kan op den duur nooit de oplossing zijn. Je kunt namelijk wel proberen, en dat is ook logisch, begrijpelijk en tot op zekere hoogte verstandig, om de leiding van Hamas zoveel mogelijk aan te pakken. Maar het punt is, wat je op het slagveld nooit kunt winnen is het sentiment van extremisme, het sentiment van radicaliteit. Wat je natuurlijk bij een volgende generatie Palestijnen simpelweg weer kweekt door dit te ver door te voeren. En dat is een balansact die voor Israël lastig is. Maar waar wij, laat ik eerlijk zijn, wel de geruststelling zouden willen hebben dat Israël daar ook een beetje oog voor heeft. En dat is op dit moment nog moeilijk te onderkennen. Een beetje oog voor heeft, dat klinkt niet echt als een strakke lijn, hè? Klopt. Ja. Klopt. Dus we blijven meebewegen, maar op een gegeven moment komt het moment dat je moet zeggen, kijk, laat ik het zo zeggen, moet ik een vraag aan u stellen. Klopt het dat u eigenlijk stelt, al het denken over een mogelijke oplossing gaat uit van een twee-staten-oplossing? Ja, het klinkt heel raar, maar ik zie eigenlijk op den duur geen andere mogelijkheid dan dat je een functionerend, enigszins functionerende Palestijnse autoriteit hebt waar je afspraken mee kunt maken. Ik weet wel dat dat heel lastig was, dat die Palestijnse autoriteit natuurlijk gecorrumpeerd was en dat het in Hamas een vijand heeft gevonden die het ook onmogelijk maakte om afspraken te maken met Palestijnen. Maar feit is wel dat als je geen andere partij hebt waar je afspraken mee kunt maken, dan jaag je dus voortdurend niet-statelijke extremisten na. En dat leidt natuurlijk niet tot iets van een zekere rust en orde. Je ziet dat het ook op heel veel plekken in de wereld heel veel onrust geeft. Ook in ons eigen land. Ik was toch even benieuwd naar hoe u naar de televisiebeelden keek. Als voormalig bewoner van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Namelijk als minister, kortstondig. Ook nog staatssecretaris. En op een gegeven moment zagen wij dan de beelden dat er tientallen, misschien 100 ambtenaren van het ministerie waren die een soort sit-in, een soort demonstratie voor de hoofdingang van het ministerie hadden om te laten zien dat ze toch, nou, laat ik het netjes uitdrukken, moeite hadden met het gevoerde beleid vanuit het ministerie. Hoe keek u daarna als oud-minister? Ja, eerlijk gezegd past het mij niet om commentaar te geven op dingen waar een huidige minister de zaken heeft te regelen. Eigenlijk andersom. U bent eigenlijk heel goed in positie om daar iets van te vinden. Zeker omdat u mij plechtig beloofd hebt niet terug te keren in de politiek. Ja, maar toch. Ik heb zelf, de hoogtepunten in mijn carrière waren eerlijk gezegd niet wanneer voorgangers van mij commentaar gaven of dingen die ik deed. Althans publiekelijk. Privaat vond ik het buitengewoon prettig, maar publiekelijk heb je er eigenlijk alleen maar last van. Ja, maar er zijn wel twee dingen en die uitgangspunten neemt deze minister ook in acht. Ten eerste is er vrijheid van meningsuiting en ten tweede is er de plicht om loyaal te zijn aan het democratisch tot stand gekomen beleid. En daar zullen ambtenaren uiteraard ook hun balans in moeten ze zien te vinden op een manier die geloofwaardig is voor iedereen. Ja. En had u het gevoel toen u naar die beelden keek dat u naar een gebalanceerd beeld zat te kijken? Ja, die beelden waren een demonstratie, dus dat was één deel van de weegschaal. Dat andere deel van de weegschaal is de deskundigheid, de loyaliteit en service aan het apparaat, zodat dat ook service kan verlenen aan onze parlementaire democratie. Ik wil ook even met u de grote plassen open. Nee, nog één ding wil ik even tussendoor doen. Als het over Europa even gaat. Het is eigenlijk ongelooflijk. Dat is een beetje, omdat het op zoveel plekken in de wereld nu heel spannend is, maar een beetje buiten het zichtveld lijkt het te vallen, is dat het op de Balkan ongelooflijk onrustig is. En als je daarnaar kijkt, geopolitiek, als je het heel zwart scenario doet, zou er een soort kettingreactie met allemaal grensconflicten kunnen zijn, waardoor het ineens in de fik kan komen te staan daar. Er zijn mensen die zeggen, de enige manier om dat te voorkomen is die landen zo snel mogelijk op te nemen als een volwaardig EU-lid. Daarmee maak je het rustig en deescaliseer je. Wat dan zegt u? Ik zeg dat onder een voorbehoud. Het belangrijkste voorbehoud is eigenlijk dat de Europese Unie zich eerst zo hervormt dat het in staat is om die landen op te nemen. Dat zijn wij nu niet. Als wij die landen zouden opnemen, dan heeft Montenegro met zijn 700.000 inwoners een veto over alles wat wij willen en niet willen. En dat geldt voor al die landen, dat kan niet. Wij zullen eerst onze bestuurlijke inrichting zo moeten veranderen dat wij in staat zijn landen op te nemen, zonder dat zij vervolgens in hun eentje, wanneer ze radicaliseren, de dienst uitmaken. Ja. Dat kan niet. Dus eigenlijk bijna het tegenovergestelde van een opt-out. Ja, precies. Ja. Dus waar de politieke beweging meer richting de opt-out is, als in we zitten vast aan verdragen die gedateerd zijn en ons voornamelijk in de weg zitten, wilt u er naartoe dat landen zich moeten schikken gewoon naar de democratische meerderheid? Ja, kijk, daar zijn allerlei formules voor. Bevolkingsaantallen, percentages van stemming. Maar je zult iets moeten afspreken dat verhindert dat er ergens één Orbán wordt gekozen en dat je vervolgens 10 jaar lang eigenlijk alleen maar verlamming hebt van een continent waar 450 miljoen inwoners iets anders willen. Ja. Voordat ik met u wil eindigen dit gesprek in de Eerste Kamer, uw laatste functie even. U zei net even de hoogtepunten van uw carrière. U heeft in die zin wel een bijzondere carrière gehad. U bent hoofdredacteur van de NRC, de krant geweest, staatssecretaris, kortstondig minister, Eerste Kamer, senator. Ja. U heeft meegeschreven naar het verkiezingsprogramma. Alles overziend aan het kerstdis. Wat was uw hoogtepunt eigenlijk in uw carrière? Elke fase. En ik heb nog 3 minuten, of u de bescheidenheid even wil laten varen. Ja, nee, maar elke fase van je leven heeft zijn daarbij passende hoogtepunten. Dus ja. Dat is ook een beetje zoals met een voetballer en een trainer. Maar ik heb wat ik ontzettend leuk vond was buitenlands correspondent. Dat kun je helaas niet je hele leven doen, maar dat vond ik geweldig. En ik heb enkele jaren in de directie van de Europese Investeringsbank gezeten, wat iets heel anders is, maar dat vond ik ook fascinerend. Hoe laat u de Eerste Kamer heeft u die achteruit? In juni vorig jaar trok u, als het om uw functionering gaat, de deur daar dicht. U werd de nieuwe lichting stond klaar. De chambre de réflexion. En even heel simpel gezegd, eigenlijk in de Tweede Kamer ben je bezig om zo'n wet te maken. En die Eerste Kamer is ervoor om de uitvoerbaarheid om die te toetsen. Als die wet in werking komt, hoe gaat dat dan? En levert die het gewenste effect op? Als we het over die oerfunctie, de kernfunctie van die Eerste Kamer hebben. Hoe heeft u dan gevoelsmatig de Kamer verlaten, de Eerste Kamer? Ik maak mij zorgen over de Eerste Kamer. Ik weet niet of ze op deze manier een lange toekomst heeft. Simpelweg omdat dat chambre de réflexion karakter is aan het verdwijnen. Ja. En het wordt een beetje platte politiek. En plat is altijd jammer. En politiek, daar is de Tweede Kamer voor. Dus als we dat niet weten te scheiden, dan leidt het alleen maar tot bestuurlijke complexiteit. En niet tot een rustige afweging die nodig is om te kijken, hebben we het juiste wetsontwerp gemaakt? Maar zegt u, als we op deze voet doorgaan als Eerste Kamer, dan kan ook het einde, het bestaansrecht eronder vandaan vallen? Ja, nou ja, kijk, dat is nooit zo makkelijk om die dingen te organiseren, want het vergt grondwetswijzigingen. Ik bepleit het ook niet, maar... Nou, dat is heel actueel tegenwoordig, hè? Daar wordt weer openlijk over gesproken, de grondwet. Ja, dat kan zeker, zo. Zeker. Nou ja, kan zo. Nou nee, dat is ook niet waar. Maar goed, kijk, als het steeds alledaagse politiek gaat bedrijven en geen afstand neemt tot de opwinding van de dag, de toonsoort van het debat eigenlijk meer en meer wordt wat de Tweede Kamer doet, ja, dan heeft het natuurlijk geen toegevoegde waarde. Een proof the pudding, een bijzonder moment, staat klaar. De spreidingswet. Heel veel gedoe over geweest, niet controversieel verklaard. Wat op zich al opmerkelijk is, want als iets controversieels is het wel de spreidingswet, maar hij gaat door. Door de Tweede Kamer, ligt nu voor in de Eerste Kamer en binnen nu en een paar weken wordt erover definitief gestemd. Hoe kijkt u daarnaar? Ik ben een groot voorstander van die spreidingswet. Het is ver van ideaal, maar het is wel fair gegeven de situatie waar we in verkeren. En ik vond het hoogst opmerkelijk, om een understatement te gebruiken, dat de Tweede Kamer een advies ging geven aan de Eerste Kamer hoe deze wet te behandelen. Want dat is nou precies wat niet de bedoeling is. Ja, ik wacht nog even op een extra zin, kortom. Nou ja, kijk, de Tweede Kamer die liet eigenlijk weten aan de Eerste Kamer dat ze die wet maar beter konden afwijzen. Dat is niet zoals de regels in de verhouding tussen de Tweede en de Eerste Kamer zijn afgesproken. En die laatste zin spreekt u met gevoel voor understatement uit. Ik ga hartelijk danken Ben Knapen voor uw aanwezigheid in deze uitzending. Ik ga u danken voor het luisteren en ik ga u vertellen dat hierna te horen is op deze zender NPO Radio 1. De Nieuwsbv, presentatie Natasja Kips. Voor nu, dank voor het luisteren en heel graag tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Die shirts die liggen hier, die zijn ongewassen. Ik heb hier die van Marco van Basten. Ongewassen Marco van Basten. Ja. Er staat op hoop, geloof en liefde. Omdenken, doordenken en terugdenken. Tiener is beter dan puber. Ja, tiener is beter dan puber. Wij gebruiken het woord puber denigrerend, negatief. Jurgen van den Berg vraagt door. Want dat is natuurlijk het punt. Het is een goede vraag. Ja. Nou ja, daar zit ik hier voor. Ja. Ja, wat vindt u? En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Een weinig vocht moest je op de achterkant van de post echt doen, als bleef die zitten natuurlijk. Het was helemaal nieuw, hè? Zometeen om 2:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp. Of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Vanavond bij de EO op NPO 2. Frozen Planet 2. Het lang verwachte vervolg op de bekroonde natuurserie van David Attenborough. Met adembenemende beelden van de koudste plekken op aarde en de dieren die daar leven. Frozen Planet 2, vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? Van de regisseur van Gooise Vrouwen en Oogappels. Nu al? Ergens ter wereld zit de 5 in de klok. Neem me mee met Jeroen Krabbé, Olga Zuiderhoek, Kees Hulst en René Soutendijk. Moet jij plassen? Nee, zo? Ik hoor het aan je. Neem me mee, nu in de bioscoop. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt, met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg. Van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.